राजु ओ डैडी हे राजु हे डैडी मम्मी से तुम मेरी सुलह करा दो एक पप्पी से सारा झगड़ा मिटा दो प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा कहना भूल जाए मेरी एक भूल को कहना भूल जाए मेरी एक भूल को धूल में ना फेंके ऐसे किसी भूल को मेरी तारीफें करना बेहिसाब तू लेके आना कोई अच्छा सा जवाब तू अरे रे रे मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा से कल मुलाकात करूंगा अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा राजू ओ डैडी राजू पैसों की तो मैं बरसात करूंगा पैसों की तो मैं बरसात करूंगा अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा हे राजू हे डैडी आखिर तुमसे हारेगी हाँ मम्मी मुझको मारेगी आखिर तुमसे हारेगी डैडी माफी मांगोगे मुझको छत पर टांगोगे जुर्माना भरना होगा एक वादा करना होगा जुर्माना भरना होगा एक वादा करना होगा मम्मी को मनाओगे फिर ना उसे सताओगे मुझको सब मंजूर है मुझको सब मंजूर है फिर दिल्ली क्या दूर है हमें अकेला छोड़ा तो तुमने वादा तोड़ा तो कट्टी मैं तुम्हारे साथ करूंगा कट्टी मैं तुम्हारे साथ करूंगा हे राजू हे डैडी राजू डैडी राजू Raju Raju Daddy Daddy Raju Daddy Raju Raju Daddy Daddy Raju Raju Raju Daddy